eɗen jimtino eɗen duttoo fewde Allah, eɗen mooli Allah bone pittaali men e golle men bonɗe. Kala mo Allah fewni majjinoowo alaa, eɗen ñaagi yo Allah fewnu en. Kala mo Allah majjini pewnoowo alaa, yo Allah dandu men e majjere. Eɗen ceeɗi deweteeɗo alaa so wonaa Allah, kanko gooto dewal mum waɗi nafoore, waasde rewede mum waɗi torla. Eɗen ceeɗi Muhammadou ko maccuɗo Allah, ko nelaaɗo Allah. Nelal ngal ka yettiima alaa ko manki heen, o timmini hoolaare o laaɓi reedu. O yaltaani aduna sonaa taw diine l'islam timmi, alaa fof ko waɗani men sonaa rewindaade ko addunoo ɗoon ko. Eɗen ñaagi yurmeede Allah e kisal Allah yo wona dow nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wona yimɓe galle makko e sahaaba e makko e kala rewndiiɓe pele maɓɓe moƴƴere haa yawmal qiyama. So ɗumminni jeeɓe Allah, yewtere men yahata ko banngal taarif al bida'a. Hoko woni bida'a? Ti woni bida'a hoko firti e ɗemngal pulaar, huunde hesɗitinaande adda e diina, ko ɗum wiyetee bida'a. Eeyi, huunde hesere, huunde fuɗɗaande. Jooni noon ene annda al bida'a kañum yowiti tan ko banngal dame ko wiyetee dewe Allah ko. Jooni banngal aduna ono yaarata nawa tatawur, yaani huunde joljolooji ko arata e aduna, geɗe kesɗitooje banngal gollirɗe men e banngal koɗorɗe men e banngal ñaamalleeje men. Ɗum ɗo bidaa mum banngal sariya haɗaaka. Ɗum ɗo ñaameteno hanki ɗum waylaama watti ñaameede, ɗum ɗo yo dago tan so hunde dagi basi alaa heen. Hanki ko ɗiɗo leppi ɓoronteno hannde alaa masiŋaaji keɓaama no mbaawi fewnude, awa piisuuji feewna, bagiiji ɗi waɗandaani baasi alaa heen. Hanki yimɓe leltonoo koye daage e kaɓte hannde, ngannduɗaa yimɓe jogiima technique e waawde fewnude matelaaji e ko wonaa ɗum ɗoon. Ɗeeɗoo geɗe ɗiɗo bidaaji l'islam tawi ka jullo aan ka goppidaaɗo heen. Kala ko wuurtaanima e bewre e majjere, awa l'islam haɗata. Eeyi, mo wuttema a ñootii poos mum, a waɗi riiga walla ko yeeso mbaɗɗa walla ko caggal, to njiɗɗaa fof mbaɗiraa poos ma, o bidaa ka goppidaaɗo heen. Heddi ko banngal diine o, diine l'islam o, mo Allah nde yinnoo neleede, nde yinnoo rewede nili nelaaɗo, nde Allah yinnoo rewede nili nelaaɗo tellini deftere, wii diine o nani, nde diine o timmunoo, o wii diine timmii, o nanngi nelaaɗo o feewde makko. Ko ɗum ɗoon woni waɗde heen bidaa, ko ɗum woni ko woni musiiba ko. Ɗum noon njehen haa faama yimɓe bidaa, ciftinen ko yewtee bidaa. Ina annda yimɓe darniiɓe waɗde bidaaji ɓe pour anji yimɓe paama bidaa. So haala bidaa haalaama, ɓe ngadden geɗe keewɗe, ɓe njiiɓa heen, ɓe mbiima montorne kay ko bidaa, lonene kay ko bidaa. Haasil ɗeeɗoo geɗe yewitaake e banngal diine. Al bidaatu fi charri almutahariya kullu ibada ahdathaha annas laysa laha aslun fi lkitabi wala fi sinna ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. من الجاب ألا بدعة إن كالها لمنتو إذن غندك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرين دين بدعة بنغال ديني. Ɗum noon kala ko eɗen kaala heen ko Allah wii annabiijo wii. Tawii koto banngal Qur'aana, joomiraaɗo subhanahu wa taala o wii kanko Allah huwa alladi arsala rasulahu bilhuda, kanko neli nelaaɗo makko e peewal bani aadama banndiraaɓe. Tawii ko peewal ƴeewaten, si en keɓii ko nelaaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ko nelaa e mun ko peewal kay, ko ɗoon haaɗi, ko ɗoon ruttorto, haa Allah wii woin tuɗiuhu tahtadu, so n keeyice so n ɗufti Muhammad tun on peewi. Allah wii kanko omo seedi e aaya Qur'aana, kanko nili nelaaɗo rukki on ne kay ko peewal. o dinil haqqi e dine gonga bandam sahibi pewala hebi gonga hoko jewata goddum sona majjere kono ko annabiji nani aha ko gonga o nelda aha ay qur'ana o ko no wi kadi ko dine gonga o addi an gonga nani pewal nani kono ana jeewi hunde wonda taabima gonga e pewal tan de janata ko ko Allah wi no men der qur'an fa madha ba'd al haqq illa dhalal ala foko woni ciagal gonga sona majjere dum non tayitana taabima pewal annabiji ngal a taabima gonga mo addi o tan jantuita koye majjere ɗum noon kettinɗa hoorema to tun kettata Allah yo man yushaqiqi rasula min badi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabia gayra sabili lmuminina nuwallihi ma tawalla kala kay cerdiɗo annabijo lundi annabi sallallahu alayhi wa sallam dina mo annabijo wurno e mun o ko wonno e mun ko noddanno yimɓe fewde e mun ko gollanno ko aɗa yenana an wona on dine joguiɗa aɗa yenana aɗa jogui ko annabijo jogaki aɗa hirjina ko annabijo meeɗa hirjinde aɗa titoro ko annabi sallallahu alayhi wa sallam andano e gurdam makko ala e deftere makko ala e qur'an ala e hadiseji ala e golle makko foof sira makko foof so wittama nde ɗo hunde nde parnotoɗa nde titortoɗa nde jilortoɗa Allah ala hen aɗa yenanaka e lundima annabi sallallahu alayhi wa sallam so ɗum ɓenni kadi a rewindima ko julɓe ndewidanaki ɗum woni so wiyama julɓe oɗo aya ko sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam aɗa yenana ko joguiɗa ko Aboubacry anda ɗum wona Oumar wona Ousmane wona Ali wona sahabaɓe ɓe Allah wi e nder qur'ana manti wi assabiquna al awaluna min al muhajirina wal ansar Allah manti sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam wiide l'islam ari e mbaddi hen idaɓe naati kamɓe jiiɗi nadde l'islam dokki fittali dokki jawɗele jiiɗi ferde jeehi mballo e dine Allah Allah wi ɓeeɗo no woodani ɓe weeluyi Allah e nadde aljanna foof Allah seedi ɗum e nder qur'ana Allah wi ɓamaniɓe garanti ina weela koɓe gone mun ko ina yiiɗiɓe ina nannaɓe aljanna Allah wi yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal muminina azizalka Allah wi lfuqara'i lmuhajirina alladina ukhriju min diyarihim ɓe jaltina galleji mabɓe e jawɗele mabɓe fof tettaɓe ceerda e rewɓe mabɓe ɓiɓɓe mabɓe hol batte pour walloyde dine Allah wa yansuruna allaha wa rasula Allah wi ko ɓeyde goni gonɗuɓe ɗum ɗo fof Allah ne seede ɓeeɗo ndeɗo moƴƴere ana ari a sikki ko joguiɗa ko ina ɓuuriɓe an ɓuuriɓe famde dine an ɓuuriɓe yidde dine an Allah seedake ma moƴƴere mo nanguɗa dine ma o Allah seedake mum moƴƴere seedake mum gonga meeɗa haalde ɗum ɗo ko nasti ɓuuro ana ana taaɓima ɗum ɗo fof a weddima ladde a rewi ko welma ɗum ina fulɓini sen gummima e qur'ana hen jeehen annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni mbiɗa ko kala ganduɗa dewal Allah ngal ganduɗa yimɓe pifindi fewni tawde ngal ala asli deftere Allah ngal ala asli sunna annabijo ngal ala asli to golle sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam no ha tengti a lomtiɓe nayoɓe annabijo heeɗo ko wima annabijo wi kala kesɗitinɗo e oɗo fiyako amen oɗo ɗum woni dine dine ko annabi sallallahu alayhi wa sallam rokka kanko rokka yo addan yimɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala kay joguiɗo hen ganduɗa yamirore kesɗitinɗo hen hunde nde mi yamirani gonɗa ko jeeya hen annabijo wi ngal gollal koko rutta muttafaqun alayh annabijo wi kala golluɗo gollal gani yamiroram ala hen ngal gollal koko rutta ɗum waɗi kamɓe ganduɗa joom bidaji nden ɗeɗo hadiseji gari daari jeese mabɓe awa ɓe gandi bida o han kadi marsata ɓayri annabijo wi so yamirani koko rutta awa ɓe garti ɓe taƴi ɓe taƴi mawde kadi ɓe mbaɗi hen ɓe batti wiide ko annabijo yamiriɓe eyyi ɓe batti wiide ɓe jii annabijo annabijo yamiriɓe yimɓe mbiɓe hato jii annabijo ɓe mbi koye koyɗol nde wiya dina ɓametake koyol kadi ɓe taaɓi ɗon ɓe janto ɓe batti wiide ɓe jiyamo guita gas gas ɗo joni e bamako ɗo won wiyoɓe ene jiya annabijo sallallahu alayhi wa sallam e nder leyɗele men ɗeɗo foof won wiyoɓe ene jiyamo mbi komo yiyatamo woodi guite ɗe ganduɗa guure ɗe ala foof mo yiyatamo hen joni ko ɗo yimɓe nangodirata e mabɓe ina anda noon Allah wi e nder qur'ana mayɓe ɓe o wi summa innakum bada dalika la mayituna summa innakum yawma alqiyamati tubasun ɓe ganduɗa kadi kala hunde nde ɓe gaddi ko annabijo woppiɗ ɗo ko ɗum tan ruccirte annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah tellinima ko qur'ana wi mayɓe ko ñande yawmal qiyamati gummitinte annabi sallallahu alayhi wa sallam o leeli ko madina so yimɓe jeehi toon hay joni sa yeehi madina tawa neɗɗo nari ne jiime to leeli ɗon ina salminamo ko ɗon garata ca tawi annabi sallallahu alayhi wa sallam ne immo e gabri hen araga bandamen hoko yimɓe bonnat ɗo pas uji ne jeeha ha madina tawi eɓe jeeya annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe kollata yimɓe tan ɓe daña baraji nden moƴƴere mawde yiide annabi sallallahu alayhi wa sallam kono ala wonno wona gonga ko ni tan wiyete ko kaari en kayne jeeya annabijo ɗum ɗo koye ɓama koye annabijo sahaji koyɗi sahaji tindi sahaji daari bandiraɓe eɗen ñaagui Allah yo Allah heɓɓito en e nder hadise irbad ibni sarita radiallahu anhu annabijo wimi wagginimon lawolalngol ɗum woni dine mo annabijo wonna mon woni sunna makko wi fa aleykum bi sunnati kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi sunna lomtiɓemi fewɓeɓe nanguɓe hen ha tiiɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam nanguiri ɗum nde so on keeɓi on sunna mo gonnomi e mun o emo sahabaɓe gonno e mun o nanguiri hen ceel seele moon aandi bani adama sa nangui hunde junggo ma ha filliti wadde hen ñiiƴe ma curti ko a soobima e nanguɗe he annabijo wi nanguiri ɗum noon ha tiiɗa annabi yu mi rentini mon e gede kesditinade so annabi yu rentini hunde o ma andi ko woni hen ko goja makko annabi yu wonno goja makko ko to hunde hesditinede nanne diine hen ko jiyaka hen ko annabi yu hunno ko wadi annabi sallallahu alaihi wasallam so ari hande so yiado aduno hande no bida jettira nanna e diine hen ha yoga e woni nokkuji nan hen ko anda sunna o majji a wonno so sunna ari habata koy bida bida o so ari riwan sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam joni ha wona nokkuji ni sunna annabiji ni majji hen hankadi ko bidaji ɗi mbawteɗen muuli Allah annabi ji gande kala ko hesitina e diina wiyete ko bida bida ko majjere hadis mo ganduɗa imam ahmad e abu daoud e tirmidhi ibnu maja fo e sanadeje sahih sanaduji celluɗi e ɗum wone tuknorɗo celluɗi hadiseje ko ina haali ayaji qur'ana ko rentini bida e hadiseji ina kewi jomiraɗo wimina nder qur'ana inna alladina farraqu dinahum wa kanu shiyan joni diine ari ɓeɗo nangi hen ha ti nangi diine o woɓɓe gaari gaddi gueɗe goɗɗe cerdi ɗum ganduɗa diine o gaddi hunde wonde ko jeyaka hen gaddi jomiraɗo subhanahu wata muhammadou ana jeydaka ɓeeɗo hay batte eyyi ɗum noon jeyaɓe allah gandi al bida kala ko hesitina e diine awa ganduɗa ko ɗum wiyete bida joni noon hunde nde yewitaki e banggal diine banggal gurdugal men walla développement men e banggal civilisation aji men banggal ko yewitaki e diine ɗum noon jeyaɗo allah ka goppidaɗo hen kala ko hawri hen saria awa basi ala nangue kala lundi hen saria ɗum woni hunde bonde eyyi kono wiyetake e bida e banggal ganduɗa awa banggal saria wiyeta ɗum bida wonno ko wiyete bida tan ko hunde yewitide e dewal allah joni noon yoga ha joni andu woɓɓe mbi an ha goonka e bida no woodi kono bida no fecci moƴƴona hen bonɗona hen eyyi ɗum kadi ganduɗa yimɓe woɓɓe noon toon ina feccir noon bida ha yoga e anduɓe ni woɓɓe ina gabbi hen ɓe mbi joni pewna ganduɗa deftere pour aɗa haaɓa yimɓe haɓatoɓe diine allah awa ɗum ɗon ko bidaji baɗɗiɗi bo bidaji ganduɗa mulde defte joni hankkadi sarita ɗum sarte ɗum kay ha joni ko bidaji kono koye moƴƴi jeeya eyyi maade madrasa ji hoko nande honɗen gueɗe eyyi ganduɗa bidaji kadi gañaɗina toon awa ko wayno ganduɗa hundeji nan toon taw ina aña joni noon kamɓe ɓe ɗiɗo haalaji hono ɗi mbaddata e konngol annabijo wino kañum wi ko kullu bida dalala kala bida ko majjere tawi ɗen gandi kay ɗo ka ɗo haala e kay to lundodiri annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wi ko ko ɗum woni ko tabiti yoga e anduɓe feccude bida ɗum ko moƴƴo walla yaaha ha pece joyi ɗum ko wajibu ɗum ko jiɗa ɗum ko baɗɗiɗo ɗum ɗo fo ɗen gandi trompe ina hen ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ko ɗum woni gonga bida fo ko majjere haade tawi ɗe ko ɗe celluɗe ɗe kaɓirama annabi sallallahu alayhi wa sallam ina jeeya e ɗen hadiseji hadis mo muslim haɓiri e nder sahih kabri hadis keɓraɗo jabir ibne abdillahi l ansari radiallahu anhuma wala kana annabiyu sall llahu alayhi wa sallam yahtubu yawma aljuma wa yaqulu fi khutbatih amma badu fa inna khayra alhadisi kitabu llah wa khayra alhadi hadi muhammadin sall llahu alayhi wa sallam wa shara alumuri muhdathatuha wa kulle bidatin dalala kanko oɗo jabir o wi o naari annabiyu sall llahu alayhi wa sallam oyi annabijo nden sono khutbanno fuɗɗoranno yewtere mum ngo kaɗo haala eyyi so yetti allah o juuli annabi sa sallam wi so ɗum ɓenni gande ɓuuri moƴƴude yewtere ko haala allah ɓuuri moƴƴude peewal ko peewal annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri bonde fiyakuji fof ko hunde hesitinande waɗa e diine tawa jiyaka hen kala biɗa ko majjere ina anda kay hadiseji kadi mana ko holli ganduɗa kaɗo haala ina heewi hadis airbad ibine sare mo kalɗen nane e hadiseji goɗɗe foof ko kana haala ko annabijo haali ko ko ɗum woni sawab neɗɗo foɗodirta e annabijo konngol kanko rokka konngol kanko rokka haala daɓɓa dartika labtuka kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko niwi ɗum noon nde kaso goɗɗo fecci ɗum nawi ɗum ha gueɗe joyyi awa wi ɗum no dagui hen ɗum ko yiiɗa hen ɗum kasa wa kasa ɗum ɗon eɗen mbawi ɗum ɗon trompe ina hen joni noon koɓe mbiyata an walli faade defte ɗe de e walla ganduɗa rendinde daylaji ganduɗa pour ruttuye heefereɓe de walla habdiɓe l'islam ɗeɗo gueɗe ɗen mbiya ɗum ɗo wiyetake e bida eyyi ɗe gueɗe ko ɗum tigui woni ko allah yamiri ɗum woni ko nawa sallallah alih sallam yamiri ɗum ɗon wiyetake bida gaate qur'ana ina holla min hono jaborteɗen añɓe allah ɓe hono ganduɗa gueɗe mabɓe ɗe ɓe jiibiɗe ɗeɓe jiibiɗe hono duttirte foof qur'ana no feññini ko noon kadi sunna annabi sallallah alih sallam ko noon feññiri deftere qur'ana nde allah windo k kole kitabe zalikal kitabe so allah wi hunde ko deftere kay ko deftere ɗum noon windude deftere qur'ana waɗ ɗum rendina ɗum noon qur'ana koɓe mbiyata windaka yesso annabijo ko fenade windama yesso makko ɓe mbiya rendinaka hono rendirta wahyu noon tello gasani ñande wahyu gasi tella nde ɗe balle annabi sallallah sallam maayi joni noon sahabaɓe ndendini ɗum ko windana ko so rendinama ɗum wawa wiyede ko bida gati deftere nde allah wiide ko fi kitabi makko noon eɗen ñaagui allah rokku min famoya ɗeɗo gueɗe fof wiyetake bida gati ko daranade wajibe wadde hunde waɗɗinde wadde jeehade lawol allah ɗum ɗon wiyetake ko bida made madrasa ji walla ganduɗa fewnude pomuji walla laaɓi ɗeɗo gueɗe ko julɓe ina naftoro walla yimɓe ɗum ɗo wiyetake bida banggal saria wonno gonɗo ko sari o yamiri o yimɓe janggu e so wiyama madrasa eni ko tuufo ko tabitinde jangde nde tan ko Allah wi yo jangi ko ɗum noon ko ɗum ko jomirawo subhanahu wa taala yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɗum noon jeeyaɓe Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men faamuye joni heddi nokku goto e mbi an ha Oumar de nde rendin yimɓe tarawi hande yiyawo wi ɗum ɗo ko bida eyyi ɗo kadi nde ɗo moggitorde kadi foof e guit tan haɓe donka toɓe moggiti hol bawɗo wiide tarawiha wona sunna enen gandi tarawiha ko sunna tengtuɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam juuli tarawiha o hirjini hen yimɓe o hirjini o rerɗini yo yimɓe yo mbaɗ ɗum hono wirte ɗum ɗon ko bida ko sunna joni noon so Oumar wi ɗum bida ɓe mbi ɗum komin hayso luga banggal ɗemgal kono kay kanko wiyete bida ko hunde ne ganduɗa gollanoka ko idi annabi sallallahu alayhi wa sallam awo kamɓe ɓe juuli o juuli tarawiha joni haade annabi sallallahu alayhi wa sallam e sanga annabi sallallahu alayhi wa sallam nde fuɗɗoto juulde ɗum nde nde waɗi o tawi sahabaɓe nan juulo ganduɗa pelle pelle yimɓe tato nayo batuji dente dente to misiɗa to ɓe gona to ɓe gona ga yimɓe ɗiɗo yimɓe tato kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o ari kamɓe foof ɓe juuli caggal makko hakke balɗe tati caggal mum o woppi o hulde hoto farlede o dow makko annabi ji wi inni akhsha an tufrada alaykum salata alleyli fatarakaha khawfan ala ummati an tufrada alayhim falamma tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam amina dhalika walida amara biha umar radiallahu anhu falhasilu anna qiyama ramadan sunnatun muakkada walaysat bida min haythi shara ɗum noon raɓɓiɗi hen tan ganduɗa e kaɗo haala kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o julni sahabaɓe hakke balɗe tati caggal mum o hulti oɗo farlede mabɓe joni noon nde ɗum ɗon farla o nde annabijo rutte jomum ene anda han kadi ala ko farloto han kadi nde ɗum ɗon hoolano kanko Oumar o rendiniɓe ɓen juuli ganduɗa paamen tan juulde ganduɗa jammaji koor kadi awa wadde naafila ɗum ɗon ko sunna tengtuɗo wona bida banggal saria ɗo ndeke en paamide ko yimɓe jaahate ne ndendina diineji ɗi Allah yamirani awa ko ɗum ɗon woni ko wiyete bida eyyi ko ɗum gono ganduɗa ɗum woni bidaji majjere ɗi awa ko rendina ko ganduɗa ko yimɓe ƴettata ganduɗa gueɗe taƴaɗe bida kay ne labti ceer to jaaɗa fof aɗa yira guite ma joni noon ɓe mbi ko woto haale ko dagaki ko bida bonɗo o ina anda on woni mo dagaki gollude e dagaki ganduɗa joni noon mbiyata ɓe mbaɗa hen gaaɓole ha fecco bida wajibuno toon sunnan toon kada o kada beele gueɗe mabɓe ɗe ne mbiya eɓe nanna ɗum hen han kadi ɓe ƴetta ɓe ndentina ɗum hen ne mbiya renti boni serata tawa feccinani wawa nandude wonata gotum so ɗum ɓenni kadi ha joni eɓe jogui toon hadise kadi mo ganduɗa ɓe tabinirtinira ganduɗa bidaji mabɓe ɗi yoga yimɓe nan toɓe mbi annabijo wi ahan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyama eyyi annabijo wi kala kay cunninɗo sunnake moƴƴo ina heeɓa baraji e baraji kala golluɗe hen ha yawma alqiyama eyyi oɗo hadise e mbi annabijo sallallahu alayhi wa sallam awo haali ɗum joni est ce que annabijo sallallahu alayhi wa sallam so haali oɗo hadise o wi joni ko goto foof han kadi o woppiri ɗum hoore mum yo urño wela waɗa ko weeli ɗum e nder dine l'islam he ɗo bani adame mbatten hakkillaji ɗo no hatojine ha joni laɓɓinede hadise wonde annabijo kay haali man sanna sunnatan hasana hadise o ko celluɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali ɗo fayida e ganduɗa oɗo hadise ko yiilete hen ko ƴewete oɗo hadise ko wurtinde sunna annabijo e noddude sunna annabijo e rentinde bida oɗo hadise ari ko rentinde bida gati annabi wi ko man sanna sunna kala cunninɗo sunna ene kala kesɗitinɗo sunna a paamo hadise o ko ni wona kala puɗɗitiɗo annabi wiyani manittadaa bida o wiyani puɗɗitiɗo bida de addi hunde nde ganduɗa annabi haali ko haala sunna joni noon hadiseji ɗe yoga hen tafsirde yoga gati annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali wi man ahya sunna eyyi kala ganduɗa gurtinɗo sunna man sanna firtata ko gurtinɗo walla peññinɗo eyyi a peññini sunna annabijo oɗo nokku sunna andanoka ɗon walla oɗo ko sunna annabijo ina wilori yimɓe walla ina belsindi walla ina majjini a haali alnabi sallallahu alayhi wa sallam wiya heeɓi baraji ganduɗa ɗum ɗon on sunna mo gurtinɗa walla mo kesɗitinɗa e kala kadi golluɗo ganduɗa hen ha yawma alqiyama ɓayri ko an woni sababu feññinaniɓe holliɓe eyyi ɗum ɗo ganduɗa woni ko famete hen annabijo wi ko sunna de ko yo sunna wurtine ko yo yimɓe noddu fewde sunna ha joni ko rentinde banggal bida e bone gonɗo e bida he annabi sallallahu alayhi wa sallam ko ni wi o wi kala man sanna fil islami sunnatan hasana ay kala cunninɗo e l'islam gurtinɗo e nder l'islam sunna moƴƴo kana lahu ajruha wa ajru man amila biha aɗa jogui jobdi mum e jobdi kala golluɗe hen caggal ma ustota ganduɗa ɗum ɗon jobdi ma nde jobdi mabɓe ndi e jobdi foof ustota jomirawo subhanahu wa taala kono on kay tawi addi e l'islam hen kadi ganduɗa sunna bonɗo addi hen hunde bonde aɗa jogui hen bakkaɗe e bakkaɗe kala golluɗe hen hañande yawmal qiyama hadise mo ganduɗa muslim yalte nder sahih ina jeeya e hadiseji ɗe ganduɗa yeru oɗo hadise hadise mo abou hurairata radiallahu anhu saɗiɗi famde ha joni haala annabi sallallahu alayhi wa sallam ko yoga hen tafsirde yoga النبي جوي من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم قال ندودين بفيودة فيوال نكون قال النبي جوكدا كباهن جبدي قال ديوين يدو فيوال هدوم أسران جبدي مبها يبات kala kay no duddi me feewde majjere a hebi bakkar yoga ganda ko be rewndi be ganda majjere ne bakkatuji kebi hen fo an ne heban hen hono mun don hadith ganda ni annabi sallallahu alaihi wasallam holli ina jahen kadi ha joni sadidi famde hadith man sanno annabi sallallahu alaihi wasallam hebra ma hadith kebra do ga ibni mas'ud wala hadith kebra do ga abi mas'ud o iman dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili kharrajahuma muslimun fi sahih kala tindindo yimbe mojjere ada jogi jobdi yir ganda gollubi hen be hadith muslim yalti نن لك ام فامي سنه في الاسلام يعني كو احيا سنه اون غورتين دو سنه واظهرها وابرزها فنين سنه ويلتني متو غاندا سنه ييمبه نا جابونو اي تاو ييمبه اينا ماجونو سنه ولا اينا ويرنينو ييمبه جونا نودي ييمبه فيودو سنه افنيني دوم اهبي نجبدا هبي براج غاندا كلا ديويني دو هن وليس معنى هل ابتداء في الدين فيرو غاندا غولدو كونغول ما سنه فيرتاي كاي فودتي دو دينه ونا النبي صلى الله عليه وسلم كنم هادي فوند فودتي دو دينه او كل بدعه ضلاله kan hala nanton lili ka umma kala bida ko majjere hala annabi ju kadi yeddundirta yoga hen yo ganda aw hala annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum yaadata yeddundirta firtundirta dum do dendangal jom ganda leni na gandi den hunde dendangal andube kadi ina gandi kay faani tare hadith annabi ju ganda man sanno ko wurtinde sunna annabi ju e fignindi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wana yaade kay ina ferindo ina urnyo ina adda bida ina adda lawel mun ne yuftina hen inde mun wallahi leñol mun wallahi wuro mun ina sarita e imberen moli alla joni misal bangal fenninde sunna annabi jino wayno an ka gando ada e der wuro godo wuro non qur'ana jangitaaki hen no feewi e joni ana ari ada jangina ganda qur'ana o ada jangina be sunna annabi sallallahu alaihi wasallam walla hadithe jangitaaki don hono ko buri saritaare leel men hen hadithe jangitaaki bi hadith ko yewtere tan tawane do ganda ina huñi defte kewde ne ganduda ko muallifine en tan hi cangi pewni dum don ina watti dum hakkille no toppiti dum no feewi taw sa holli dum hadith annabi jo bamtanta dum dande ni e mbiya ko yewtere tan mata anda qur'ana allahi ko ahsanal hadith qur'ana ne ko yewtere dum non bandiraabe den nyaagi allah yalla ko men faamoy joni an saare wuro sunna annabi jo jangitaake en hadithe jangitaake non buure men leedele men deedo ina famdi tan tawara du altanani hadiseje na jange ina famdi sona ganda illa man rahimahullah sona be allah yurme re nyaagi allah yalla yurmo en joni annabi sallallahu alaihi wasallam ne yaltata yaduna wi woppiri men gedridi sen nange majje e majjata qur'ana o e hadiso enen hande jeewen no jangirten qur'an a ha ko yo jangetan yotte so gasi mom tuttene juude men momen gasi tuttene ganda e ndiya meje jaren biiden ko dum woni barke o allah wi qur'an ko deftere kitabu mubarak deftere barkinne de kono allah rewni on ko fatte bi ruhu ndewindu de ne so don jidi hebde barke o ko rewindade qur'an o ko dum woni ko ndarde den hadiseji kadi annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi yu sen nangi e majjara en hadiseji hande ala jangeta eden nyaagi allah yo allah hebbito en dum woni an tawi are nokko tawi qur'an walla hadise jangeta ko dona janginibe qur'an o e sunna o joni an a wurtini don sunna walla are duuro tan ganda be do kanyum en gaadri tan ko labde ba e muni en e walla be ngustere tan a heddo diidel no be badata ni tam ko kollaabe annabi sallallahu alaihi wasallam yemiri ko yo bayde yo de ngoppe annabi sallallahu alaihi wasallam yemiri dum don ya uppu warema ya fewnu wa peñu fewnu warema ha fe juurtina ko dum woni ko annabi sallallahu alaihi wasallam a haali dum to jabaama wurtino sunna annabi sallallahu alaihi wasallam walla are ganda nokku ganda tawi yimbe be fu ganda awa be juulata don juma wadi fere ha juma watti juuler don walla to noddin tanake walla ganda to wurnata honde gede dum do wona wurtini don ha joni dum non jiabe allah gande ko dum do woni wurtinde sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko hunde awa ganda waddinde hanani waffede gollirde ha jonde do hadithe annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni kala golludo hen a hebi hono didon baraji ganda yego yego gollube hembe fu hakkiji mabbe no e foti dokkeda baraji mo na fenyini don nyaawol islam fenyini don sayil islam juna wadi ajama mimma sanna fil islam sunnatan hasana e wana murado ganda hadith o wana an yubtada fi din ma lam ya'dan bihi llah wana kay gor fon yahna ferindo e dine ko allah yamirani aw tawe sayil islam jabane den nyaagi allah yo allah hebbito en fal bid'a kullaha dalala liqawl nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ju gayni hala bid'a foko majjere annabi sallallahu alaihi wasallam ko niwi e ko non annabi ju wi e der hadith sallul man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kala golludo gollal ngal yami rawam ala ngal gollal ko rutta e hadith goddo annabi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad dum do foko hala annabi sallallahu alaihi wasallam e kala gollul gollal ngal yamiroram ala ko kurutta awo ko non sama khutbanno o wiyanno buri mojjude hala ko deftere Allah buri mojjude pewal pewal annabi ju bone fo boneji mun fo ko hettisinaade wara e diini yimbe ne jiloro dum Allah tawa jabetaake fal ibada allati lam yashraha Allah la tajuz kala dewal Allah ngal Allah sar inane yamiran dum dagota ko rewirde Allah sare wi dum ne Allah hebata baraja tampini hore ma tan ay dum woni ko Allah wi en del Qur'ana e woni yimbe na ngara nyande yawmal qiyamati amilatun nasiba e ngolli golle tampinde be nadde hen jeygul tasla naran hamiya jomirado halno ko goddo der Qur'ana wi yimbe gollobe bida ko yamirani ko aw ina nangi di jiabe Allah wobbe ngandana badi ben hon nelabe ni kala ko gaddi ko dum woni ko be nangata jomirado subhanahu wa ta'ala wi be woni fala nuqimu lahum yawmal qiyamati badna be de nyana daranga min darnantabe pesirde ni saka ko be ngolli ko pese hen Allah wi am lahum shuraka ushra'u lahum min ad-din mati ɓeeɗo kam koɓe rendirino ɓeeɗo e Allah na carina Allah adda saria ɓeeɗo ne gadda saria ɓe ƴetta ɓe cawnodira ɗum ɓe takka e saria Allah he aha ɗum ɗo ko diine Allah nani ɗum ɗo ko sunna annabijo nani awa ɗum ɗo ko diine kaari nani ɗum ɗo ko laawol kaari nani jomirawo subhanahu wa taala wi am lahum shuraka o sharau lahum min addini ma lam yadan bihillah suratu shura aya battowo nogas e goho noon jeyaɓe Allah gande diine l'islam awo yamiri men ko yendimi no golle annabijo sallallahu alayhi wa sallam diine ko annabijo addi ko eɗen gandi eɗen jenana en mbawa waddude moƴƴere wonde hende mbaɗen hen ko mbawɗen annabi sallallahu alayhi wa sallam wi gueɗe ɗe jamiri monɗe mbaɗe hen ko mbawɗon gueɗe bonɗen ndenti monɗen ndentude ɗen ɗum noon jeyaɓe Allah hande hono foti gueɗe nani ine ganduɗa ine diwire Allah tawa Allah tilinani hen foof dalilu e nder leyɗele men hono foti yimɓe en nanguite gueɗe Allah yamirani yoɗe golle awa goɗɗe nan hen ko bida hundeji goɗɗen hen ni ko shirku billah gueɗe goɗɗe nan ɗon ɓe nanga ha ɓe gaskitin ɗum yoga e sahabaɓe tawa fo ko fenade foof ko hunde ha marsa tan awa ha yaara yesso wadde ɗum ɗon tarwiji ɗum noon eɗen ñaagui Allah jomira subhanahu wa taala yo Allah famnu min dine l'islam wurte mine nangude sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam wurɗitini mine kala ko wiyete e bida ina anda kadi woni jeyaɓe Allah ne jogui toon haalaji goɗɗi ɓe mbiya bi haqqillah rijalullah aynuna bi aunillah wa kunu aunana billah eɓe jogui ɗon konngudi goɗɗi ɓe nodda hen aqtaɓe mbiya ya aqtab wa ya autad wa ya asiyad ajibu ya dhawi l amdad fina washfau lillah hada abdukum waqif wa ala babikum akif wa min taqsirihi khalif ainna ya rasulallah wa ma li ghayrikum madhhab wa minkum yahsulu lmutlab wa antum khayru ahli llah bi hamzata sayyidu suhada wa ma minkum lana madadan aghithna ya rasulallah ايدي يا هنادي يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر اكو ونادي فو اجيمنتون ها هيوتان ان وليتي هان كو وانا الله ان دورا هان كو وانا الله ان اندا كو ويتي دواو كو الله غاندا وادانتي جيمرادو وي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله جوغي اند موجينا وودن الله اند موجي نودريدن الله جيمرادو سبحانه وتعالى يمري من سدن دو ين دورا الله ونو دواو كو ديوات